जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। रुकेगा न रुका है, न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। रुकेगा न रुका है, न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। तेरे है दर बदर मारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। किसी से ये मिला था बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना। किसी से ये मिला था बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना। खुद अपने दर्द से हारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।